Kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska chce przeanalizować projekt dotyczący dyscyplinowania sędziów. W Polskim Radiu planów PiS bronił wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Poszukiwania Polaka w Tajlandii bez rezultatów. Ograniczono zakres akcji. Boże ciało Jana Komasy bliżej Oscara. Film jest na krótkiej liście 10 kandydatów do nominacji. Prawo i Sprawiedliwość nie zrezygnuje z reformowania sądownictwa. Tak wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił rano w Polskim Radiu o projekcie dotyczącym dyscyplinowania sędziów, który złożył Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. To ma być ustawa, która ma przywrócić normalność. Rozmawiając ze zwykłymi ludźmi, ze zwykłymi Polakami, słyszę ciągle: róbcie, mamy i czujemy to wsparcie Polaków, którzy czekają, dopingują nas i wręcz proszą o kontynuowanie zmian w sądownictwie i w systemie sprawiedliwości Polski. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania, które mogą uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi także o działania o charakterze politycznym. Komisja Europejska już zapowiedziała, że ten projekt przeanalizuje rzecznik komisji Christian Wiegand. Komisja przeanalizuje te propozycje, zwłaszcza jeśli chodzi o ich zgodność z prawem Unii Europejskiej dotyczącym niezależności w wymiarze sprawiedliwości. Komisja ma bardzo jasne stanowisko w sprawie ochrony sądownictwa przed polityczną ingerencją. Wczoraj też prokurator krajowy Bogdan Święczkowski polecił prokuratorom składanie wniosków o wyłączenie z orzekania sędziów podważających status innych sędziów. Decyzja ma zapewnić prawidłowy porządek prawny oraz ochronę interesów obywateli. Zmniejszono zakres poszukiwań Polaka, który zaginął w Tajlandii. Dotychczasowa akcja nie przyniosła spodziewanych efektów. Nasza ambasada w Bangkoku pozostaje w tej sprawie w kontakcie z władzami lokalnymi, konsulem honorowym oraz rodziną zaginionego. 26-letni Mateusz Juszkiewicz Zełku zaginął ponad tydzień temu. Beata Gajlewska. Wiadomo, że tuż przed zaginięciem chłopak dzwonił do kolegi, mówiąc, że kajak jest znoszony na pełne morze i potrzebna jest pomoc. Od tego czasu ratownicy, okoliczni mieszkańcy i rybacy szukają pary. Nie znaleziono kajaka ani kamizelek ratunkowych. Dotychczas sprawdzone zostały okoliczne wyspy i kilkaset kwadratowych mil morskich. W akcji wykorzystano do tej pory helikoptery i statki. Nurkowie przeszukali wybrzeże. Rodzina zorganizowała publiczną zbiórkę pieniędzy na kontynuację specjalistycznych poszukiwań. Najbliżsi Mateusza są w Tajlandii. Spotkają się z zastępcą gubernatora prowincji i ambasadorem Polski, który przyleci z Bangkoku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Boże ciało Jana Komasy znalazło się na krótkiej liście 10 filmów walczących o nominację do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Polska produkcja rywalizuje m.in. z filmami z Francji, Węgier, Korei Południowej, Hiszpanii oraz Czech. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Boże ciało opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Film Jana Komasy otrzymał 10 nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i został zgłoszony przez nasz kraj do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Był jednym z 91 filmów z całego świata walczących o Oscara. Kolejnym etapem selekcji będzie wybór 5 filmów, które otrzymają nominacje do nagród Akademii. Zostaną one ogłoszone 13 stycznia w Hollywood. Spośród filmów zagranicznych tegorocznymi faworytami są czarna komedia z Korei Południowej Parasite oraz Ból i Blask hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Wśród 10 filmów na krótkiej liście jest także czeski obraz Malowany ptak na podstawie kontrowersyjnej powieści Jerzego Kosińskiego. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 9 lutego w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po południu pierwsze posiedzenie nowej Izby Gmin wyłonionej w zeszłotygodniowych wyborach. Dzień upłynie pod znakiem formalności. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na początek formalny wybór spikera, w tej roli Sir Lindsay Hoyle. Potem zaprzysiężenie posłów, które potrwa do jutra. Najpierw najstarszy stażem deputowany, tak zwany ojciec Izby. Tym razem to Peter Bottomley, wybrany po raz pierwszy w 1975 roku. Potem ministrowie rządu, następnie ministrowie opozycyjnego gabinetu cieni, niżsi rangą członkowie gabinetu, no i wreszcie posłowie. W tekście przysięgi jest deklaracja posłuszeństwa monarchini. To dlatego w parlamencie nie pojawiają się północnoirlandzcy posłowie Sinn Féin, którzy chcą zjednoczenia Irlandii jako republiki. Przysięga się na Biblię w wersji protestanckiej czy katolickiej lub też inne księgi od Koranu po Księgę Mormona. Jest też wersja przysięgi dla niewierzących. We czwartek mowa królowej. Formalne otwarcie nowej sesji parlamentu. Elżbieta II przedstawi w imieniu rządu jego program. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Nie sądzę, żeby Simeone biegał z radości po salonie. Tak Jurgen Klopp, trener Liverpoolu, skomentował wylosowanie Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rzeczywiście rozpędzeni i broniący tytułu The Reds nie byli wymarzonym przeciwnikiem na początku fazy pucharowej dla którejkolwiek z drużyn. Jeszcze ciekawiej zapowiada się spotkanie Realu z Manchesterem City. Nas siłą rzeczy interesują pojedynki Bayernu z Chelsea, Napoli z Barceloną i Juventusu z Lyonem. Pozostałe pary 1/8 finału to PSG i Dortmund, Tottenham i RB Lipsk oraz Walencja i Atalanta. Pierwsze mecze w drugiej połowie lutego. Wtedy już będziemy wiedzieć, czy Michał Cieślak będzie czwartym polskim mistrzem świata w kategorii cruiser. 18 stycznia powinien skrzyżować rękawice w Kinszasie z Ilungą Makabu, owakujący pas federacji WBC. Nasz pięściarz dowiedział się o pojedynku kilka dni temu, ale do walki ma być przygotowany na 100%. Zapewnia jego promotor Tomasz Babiloński w rozmowie dla portalu ringpolska.pl. On, już można powiedzieć, jest prawie 2,5 miesiąca w treningu. Codziennym. Dwa razy dziennie trenuje. Więc to nie jest tak, że on się dowiedział, rzucił chipsy czy tam popcorn i zaczął trenować, tak? On po prostu jest w gazie, jakby po prostu tak było mu pisane. Nie zmieniamy dyscypliny. Adam Kownacki też niebawem ma wejść do ringu. Jego walka ma być daniem głównym podczas marcowej gali na Brooklynie, ale ciągle nie będzie to pojedynek o pas mistrza świata w kategorii ciężkiej. Mówi się jednak, że jego rywalem będzie ktoś ze znanego tercetu pięściarskiego. Dominik Brizel, Kubrat Pulew bądź Luis Ortiz. Adam Kownacki ciągle czeka na walkę o pas. Nasi himalaiści na szansę zdobycia zimą K2. Wiadomo, że z różnych względów tegoroczna wyprawa jest wykluczona. Do kolejnej próby ma dojść przyszłej zimy. Podczas obecnej zostanie przeprowadzona wyprawa rozgrzewkowa. Jej celem będzie Batura w Karakorum, mówi rzecznik programu Polski Himalajzm Zimowy Oswald Rodrigo Pereira. To jest 7-tysięcznik, bardzo wysoki, 7795 metrów, więc można powiedzieć, że poniżej tej strefy śmierci 8000, ale to wciąż na tyle wysoko, że będziemy mogli sprawdzić doświadczonych, ale też młodych, silnych wspinaczy w warunkach zimowych. Wyprawa startuje za miesiąc, a my ze sportem znów za godzinę i wtedy o tym, że jeden z najlepszych piłkarzy Pogoni Szczecin za poważne pieniądze przeniesie się za ocean do amerykańskiej ligi MLS. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. W ciągu dnia na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy zachmurzenie duże, stopniowo jednak zmniejszające się do umiarkowanego. Rano też gdzieniegdzie, a zwłaszcza na północy, mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. No i temperatura dosyć rozpięta, bo zaczyna się od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy, 8 w Łodzi, Koszalinie, Warszawie i Zakopanem, 9 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu i Lublinie, 10 w Zielonej Górze i Kielcach, 11 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 12 w Opolu i Rzeszowie. Na Podkarpaciu też bardzo silny wiatr, to ostrzegamy. A najcieplej 13 w Przemyślu i w Jeleniej Górze. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi? I latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha! Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczneRenault.pl.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, czy Nowej Lewicy, jak to teraz wygląda? Lewicy. Lewicy, bo jeszcze Nowa Lewica to nie jest cała Lewica, bo partia Razem jest poza Nową Lewicą. Przede wszystkim to dzień dobry, panie redaktor, witam naszych słuchaczy. Tworzymy nową partię i to jest historyczna sprawa, dlatego że po wielu latach przestaje istnieć Sojusz Lewicy Demokratycznej. Po kilku miesiącach przestaje istnieć Ubolewa Wiosna. Leszek Miller, że to straszna rzecz się stała. Coś się kończy, coś się zaczyna. Ja myślę, że rozpoczyna się nowy czas w historii polskiej lewicy. Ten nowy czas, dobry po wyborach parlamentarnych, dał szansę, żebyśmy wrócili do parlamentu. 51 parlamentarzystów, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałkini Senatu. To świetne grono ludzi, którzy bardzo się dobrze rozumie z różnych partii, tak jak pani powiedziała. I Lewica Razem, i SLD, i Wiosna, ale w zgodzie. A ta zgoda będzie określona wspólnym kandydatem na prezydenta. Panie przewodniczący, chciałbym uporządkować. Nie ma jeszcze ugrupowania Nowa Lewica. Jest tylko taki projekt, że to ugrupowanie będzie. Musi być proces rejestracji. Tak, na razie formalnie. Formalnie, znaczy, to jest pewna luka w prawie. To znaczy formalnie proces się rozpoczął z dniem podjęcia decyzji i zmiany statutu. On odbył się w ostatnią sobotę, więc formalnie już jest, ale de facto prawnie będzie w momencie zarejestrowania przez sąd. Niemniej jednak jesteśmy już członkami partii, która będzie nazywała się Nowa Lewica. A powtarzam pytanie. Razem konsekwentnie jest troszkę z boku, żeby nie powiedzieć osobno. Nie, w ogóle tak tego nie odbieramy, dlatego że podczas kampanii wyborczej, tych przygotowań do wyborów, rozmawialiśmy o tym, jaka będzie struktura, czego my oczekujemy formalnie od polityki. I mamy pewien cel. W 2023 roku chcemy wspólnie wystartować do parlamentu, sięgnąć po władzę, wygrać wybory. Po drodze są wybory prezydenckie. Umówiliśmy się, że będzie jeden kandydat na prezydenta i to też zostanie dotrzymane. Złożyliśmy wspólny klub parlamentarny, ale partie jako byty będą osobne. Czyli niczemu... będą teraz dwa byty w klubie, tak? Tak, do tej pory były trzy, nie przeszkadzało. Teraz będą dwa. Dobrze nam się współpracuje, nawet powiem bardzo dobrze. Czasami mamy różne zdania, ale jak to w klubie różnych ludzi, mam wewnętrzne przekonanie, że to jest naprawdę bardzo dobra reprezentacja polskiej lewicy, która jest horyzontalnie, tak światopoglądowo bardzo podobna. Różni się czasami w sprawach dotyczących gospodarki. Czyli nikt nie będzie namawiał partii Razem, żeby się przyłączyła formalnie do Nowej Lewicy. Formalnie nikt nie będzie namawiał, ale kiedyś w przyszłości, gdyby Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Maciek Konieczny, ktokolwiek z grupy dzisiaj naszych parlamentarzystek i parlamentarzystów stwierdził, chcemy, to taka formalna możliwość jest. Panie przewodniczący, klub rozpoczął zbieranie podpisów pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla Mariana Banasia, zgadza się? Zgadza się. I co jest we wniosku? We wniosku... Jakie jest uzasadnienie właśnie? Czy Marian Banaś naruszył konstytucję lub ustawę w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, bo takie są wymogi? My długo konsultowaliśmy jako posłowie i posłanki Lewicy ten projekt z konstytucjonalistami i wszystko wskazuje na to, że jedyna droga do pociągnięcia przed odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu pana Mariana Banasia to jest droga, która nawiązuje do możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wyłożeniem fałszywego oświadczenia majątkowego w związku z pełnieniem funkcji ministra konstytucyjnego, w tym przypadku ministra finansów. Czyli wniosek o Trybunał Stanu dotyczy poprzedniej funkcji związanej ministra finansów, która ma związek oczywiście z pełnieniem teraz funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Niemniej jednak nie da się skonstruować wniosku tak, że dzisiaj naruszył prawo w stosunku do wykonywanych swoich obowiązków prezesa NIK-u. Niemniej jednak to jest podstawa, która wyczerpuje znamiona postawienia przed Trybunałem Stanu. Tak został skonstruowany wniosek i z takimi prośbami, informując o czym jest wniosek, chodzimy naszych kolegów z opozycji, ale i Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, kto się podpisał? Jak to idzie? Podpisujemy się my, jako ludzie lewicy, ale zapraszamy serdecznie ludzi, którzy są związani z Platformą i z PiS-em. W dniu dzisiejszym zamierzam udać się do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając ten wniosek i licząc na to, że... Ale jest pan umówiony, czy po prostu pan będzie... W tamtym tygodniu zapowiedzieliśmy, że w tym tygodniu przyjdziemy podczas zeszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Bo zdaje się, miał pan rozmawiać z przewodniczącym Terleckim, z panem marszałkiem. Że zostanie w tym tygodniu przesłana informacja i dzisiaj zostanie takie przekazane przeze mnie. Osobiście pofatyguję się, żeby ten wniosek zanieść do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli również go podpisać. Słyszałem wielokrotnie deklarację pana Mateusza Morawieckiego, pana premiera, pana Jacka Sasina, który mówił, że opozycja nie chce pomóc, no to Lewica kładzie na tacy projekt i mówi, pomożemy. Pan Marian Banaś powinien przestać pełnić funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo po prostu szkodzi państwu, szkodzi nikowi i ośmiesza tą jedną z najważniejszych w Polsce instytucji. A propos innych klubów, Platforma Obywatelska, część Koalicji Obywatelskiej, wybrała Małgorzatę Kidawę-Błońską na kandydatkę na prezydenta, a kiedy będzie decyzja Lewicy? Ale spokojnie, ale i rozsądnie do tego procesu podchodzi. Nie zamierza nigdzie się śpieszyć. My powiedzieliśmy, jak będzie wyglądała nasza droga do parlamentu i po parlamencie. Najpierw miała być wspólna lista, była. Później miał być wspólny klub, zrobiliśmy to. Później mądra polityka legislacyjna, zgłosiliśmy projekty ustaw. Panie przewodniczący, ale już pan dowiedział, że już wspólny klub i tak dalej. Nie, ale to jest tak, że nas się nie docenia za to, że są tutaj ludzie rozsądni, a są. I powiedzieliśmy, że będzie wspólny kandydat na prezydenta. No dobrze, podkreślam, Lewicy. Proste pytanie, kiedy to będzie? Po nowym roku. Po nowym roku. To odpowiedź tak, jest prosta. Już pan powiedział, że to będzie wspólny kandydat i jest pan na 100% przekonany, że nie będzie tak, że nagle partia Razem będzie chciała się wypromować. Nie, dlatego, że rozmawiamy sobie razem w gronach i politycznych, ale i takich ideowo-programowych. Mamy wewnętrzne przekonanie, żeby Lewica była spójna, to musi być silna swoją jednością. A ta jedność w wyborach prezydenckich może być określona tylko w jeden sposób. To znaczy, musi być wspólny kandydat, kandydatka na prezydenta. Jestem głęboko przekonany, że to będzie osoba, która powalczy o drugą turę wyborów prezydenckich, bo ani pani marszałek Kidawa-Błońska, ani pan Hołownia, ani pan prezes Kosiniak, to nie są dzisiaj postacie, które mogą w pierwszej turze zdobyć wynik, który na pewno będzie im dawał od razu wejście do drugiej. Macie takie postacie? I myślę, że panie rektor i naszych słuchaczy bardzo zaskoczymy, bo osoba, którą zdecydujemy się poprzeć w tych wyborach... A przecież pan wie, jaka to jest osoba, tak? Podejrzewam, że jest wąskie grono tych osób. Osoba ogólnie znana. Bardzo, bo musi być kandydat na prezydenta lubiany, znany i szanowany. Kobieta? Albo mężczyzna. Aha, kobieta albo mężczyzna, bo słyszałam, że państwo bardzo chcieli, żeby to była kobieta, ale w sytuacji, kiedy jest Małgorzata Kidawa-Błońska, no to jest chyba troszeczkę trudne, ponieważ są takie panie, sama takie znam, które popierają przede wszystkim kobietę, a dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, jaki jest program, jakie są, prawda, poglądy. Jak patrzę na klub Lewicy i zerkam w grono naszych parlamentarzystek, od wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, po byłą wicemarszałkinię Wandę Nowicką, przez Hannę Gili-Piątek, Marcelinę Zawiszę, Joannę Senyszyn, Anitę Kucharską-Dziedzic i tak dalej, i tak dalej. To jestem wewnętrznie przekonany. Że to są osoby, które porwą tłumy? Nie, że mamy w klubie wiele parlamentarzystek, które przez najbliższą kadencję będą gwiazdami merytorycznej pracy w Sejmie. Jestem przekonany o tym. A czy Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, którą klub Lewicy mógłby poprzeć w drugiej turze, gdyby ona weszła do tej drugiej tury? Ja mam naprawdę przekonanie, że będziemy mieli kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich. Pani Kidawa-Błońska... No ale warto mieć plan B. Tak, tylko że plan B polega na tym, że trzeba uczciwie sobie powiedzieć, co pani marszałek Kidawa-Błońska mówiła o ludziach Lewicy, o naszych poglądach, kiedy mówiliśmy o 30-krotności. Ja przypominam... Co mówiła? Że ludzie Lewicy są nic nie warci, jakby no w ogóle się rozważali takie ale projekty. Ale się z tego wycofała. No dobrze, no to ze wszystkiego nawet może się... troszkę przeprosiła. Ale można się wycofywać i przepraszać, ale można też pamiętać. To nie jest tak, że sądzam od czci. Czyli Lewica pamiętliwa jest. Ale i odpuszcza winę. Dlatego, że jest roztropna i mądra, co nie zmienia faktu, że na pewno Lewica będzie też patrzyła na przyszłość w sposób taki, że chce wybierać kandydatów dla siebie dobrych, a nie dla innych partii politycznych. Wczoraj Lewica złożyła w Sejmie projekt przywracający dawne świadczenia byłym funkcjonariuszom służb mundurowych, które te świadczenia zostały obniżone na mocy tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej. Przed Sejmem protestowali mundurowi emeryci w Towarzystwie Polityków. Czy pan był na tym proteście? Nie byłem wczoraj na tym proteście. A dlaczego? Ale, bo jestem chory. A. Zmieniłem dzisiaj łóżko na wizytę u pani w studiu rano, ale obowiązki wzywają. Mam nadzieję, że pan nie rozcięła zaraz. Już chyba nie, ale proszki muszę brać. Więc wczoraj... Ale duchem tam był pan obecny? Tak, bo ja popieram w pełni tą ustawę, bo uważam, że w Polsce odebranie praw nabytych było olbrzymią niesprawiedliwością, szczególnie, że mówimy o grupie, która została cała, około 300 tysięcy ludzi, zepchnięta na margines, bez możliwości wytłumaczenia się, bo są ludzie, którzy pracowali jako sekretarze, sekretarki. No jest ścieżka odwoławcza. No tak, ale śmieszna. Jeżeli dlaczego śmieszna? Dlatego, że ta ścieżka nie pozwala na to, żeby godnie przedstawić swoją historię życia, a minister tylko i wyłącznie w sposób taki wewnątrz niemu znany przedstawia możliwość odwołania się. Ja jestem przekonany, że w Polsce trzeba przywrócić możliwość... Jak to w sposób jego znany? No tak, nie wszyscy mogą skorzystać z tej ścieżki. W Polsce wiele osób, które próbowało skorzystać z ścieżki, niestety wylądowało w szpitalach, a niektóre popełniły samobójstwo, dlatego, że nie miały możliwości sięgnięcia do odpowiedzi, czy ktokolwiek przywróci im godne życie. A to godne życie polega na tym, że pracowało się na przykład kilkanaście tygodni w poprzednim ustroju, czyli w PRL-u. Później służyło się Polsce przez 25 lat, już po 89 roku i te kilka tygodni ma decydować o całym życiu takiej osoby. Ja się na to nie zgadzam, bo jestem człowiekiem lewicy, uważam, że prawa nabyte, które raz zostały przyznane, nigdy nie powinny być odebrane. I to, co zrobił PiS, jest po prostu niehonorowe w stosunku do ludzi, którzy pracowali dla Polski. Czyli bez względu, jak ona była. Że odebrano tym osobom przywileje, tylko je ukarano, tak? Tak pan uważa? Tak, uważam, że ukarano całą grupę niesprawiedliwie i jeżeli mówimy o tym, że są potrzebne rozliczenia... Ustawodawca, czyli posłowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości tak. powtarzali, że chodzi o to, żeby nie były te emerytury wyższe niż innych osób, które nie są uprzywilejowane. To nie jest prawda? To nie są osoby, które są uprzywilejowane. Jeszcze raz podkreślam, większość z tych osób, jeżeli ktokolwiek łamał prawo w PRL-u, powinien zostać osądzony, skazany i zamknięty. Kropka. I zamykam ten temat. Jeżeli ktoś pracował w PRL-u... Ja zamknę. Ale to sądy niezawisłe jeszcze będą o tym decydowały. No i teraz, jeżeli ktokolwiek w przeszłości pracował tygodnie, miesiące w okresie przed 89 rokiem, później lata, czasami 20, 25 lat w nowym ustroju dla Polski, dla polskiej policji, dla polskich służb specjalnych i nagle okazuje się, że on jest dzisiaj karany za te kilka tygodni, to ja odpowiadam dlaczego. Jeżeli ta ustawa jest taka dobra, to dlaczego on nie podjęła sprawy chociażby zabójców księdza Popiełuszki i oni dostają normalne emerytury, a ci, którzy otrzymywali te świadczenia z powodu pracy w kilka tygodni ostatnich PRL-u, dzisiaj jest zabrane. Oni niestety tracą życie, zdrowie i nie mają ścieżki odwoławczej prawdziwej. Czy rocznica tragedii w kopalni Wujek i wigilia rocznicy wydarzeń grudnia 70 roku to jest, jak to mówią, dobry timing na przypomnienie o tej ustawie? To jest timing taki, w którym Prawo i Sprawiedliwość podjęło tę ustawę. To nie kto inny, jak Prawo i Sprawiedliwość. Tam miał być symbol, to też ma być symbol? Ale tak? Symbol, my szanujemy to, że górnicy ginęli w stanie wojennym i dlatego przedstawiciele lewicy byli w kopalni Wujek. To też warto powiedzieć, uczcili, złożyli kwiaty, bo jesteśmy przekonani, że nigdy taka niesprawiedliwość dziejowa, jak strzelanie do kogokolwiek z Polaków, powinna się zdarzyć. I tam byli ludzie lewicy, ale Prawo i Sprawiedliwość z pewną premedytacją używa dat historycznych do tego, żeby mścić się na innych Polakach. Ale myślę, i nie ma że na to zgody. Służy sprawie. Jeżeli państwo nie chcą robić, przepraszam za kolekwializm, politycznego dymu, tylko rzeczywiście sprawę posunąć do przodu, to jest dobra data na przypominanie o tym? Dobra data, tak samo jak każda inna, dlatego że 16 grudnia Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło i zrobiło to w pełnej premedytacji, wiedząc, że ci ludzie po prostu będą im odebrane słusznie zarobione środki finansowe, które powinni dostawać na emeryturach. My 16 to pokazaliśmy, a przypominam, że 16 grudnia to jeszcze jedna ważna data, dlatego że na schodach Zachęty zginął prezydent Gabriel Narutowicz. Mi też państwo to przypominali. Jeszcze mam pytanie My w takich uczestniczymy rocznicach i jesteśmy właśnie na Zachęcie. Panie przewodniczący, zapowiadają państwo głosowanie za odrzuceniem w całości projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, ale jak wiadomo, wszystko jest w rękach większości. Jakimi metodami będą państwo zabiegać o to, by te przepisy nie stały się przepisami obowiązującymi? Prawo i Sprawiedliwość chce po raz kolejny tworzyć marne prawo, a wszystko dlatego, że biorą się za to partacze. Partacze z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy... Metody. Kompetencyjnie robią wszystko, żeby zakneblować sędziów. Metoda jaka jest, to jest po prostu po pierwsze opóźnienie prac nad tą ustawą, która będzie procedowana w Senacie, bo nie wierzę, że ona w Sejmie nie przejdzie, bo tu ma PiS większość. A kolejna rzecz, to trzeba na sali sejmowej później, po zmianach Senatu, mieć bezwzględną większość. Jestem głęboko przekonany, że niektórym posłom Prawa i Sprawiedliwości będzie drżała ręka, kiedy będzie musiał zagłosować. Między innymi panu Gowinowi, który często się wstydzi tego, że musi zacząć głosować. Mam nadzieję, że tutaj za prawem, które dyscyplinować i ograniczać ma sędziów, nie zagłosuje. Dziękuję bardzo. Poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Beata Mknicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie.

Ponad 1 000 000 pracowników oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Zrezygnowała więcej niż połowa uprawnionych, powiedział wczoraj na konferencji Robert Zapotoczny z Polskiego Funduszu Rozwoju. Tam, gdzie nastawienie pracodawcy jest nastawieniem pozytywnym, tam, gdzie pracodawca wspiera, tam partycypacja jest wyższa. PPK to system długoterminowego oszczędzania. Składają się na niego pracownicy, pracodawcy i państwo. Od lipca obejmuje duże firmy, od nowego roku ma też objąć te mniejsze, zatrudniające powyżej 50 osób. Obędzie się bez deficytu, pisze dziś Rzeczpospolita. Według gazety projekt kasy państwa na przyszły rok nie jest jeszcze gotowy, a Ministerstwo Finansów robi wszystko, by domknąć budżet. Jednocześnie oficjalnie resort podaje, że w tym roku deficyt wyniesie od 10 do 14 miliardów złotych. Dzień na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy zachmurzenie będzie duże, ale stopniowo będzie się zmniejszało do umiarkowanego, rano mgły. Na północy mogą ograniczać widzialność do 500 metrów, temperatura maksymalna od 5 stopni, na Suwalszczyźnie około 9 w centrum, a nawet 14 może miejscami być na południu i też ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem na Podkarpaciu. I właśnie w tej sprawie napisał do nas poeta pan Janek. Państwo wiedzą, poeta Janek pisze do pana Wojtka, no ale dzisiaj nam się też przytrafiło, a wiersz brzmi tak, że zacytuję. Chmurki poszły sobie precz. Słonko świeci nam wesoło, w całym kraju dziś nie leje, a w Rzeszowie zawsze wieje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 zapłacisz jedynie 2599 zł, a kupując 55-calowy telewizor Panasonic z matrycą OLED zapłacisz 5999 zł, oszczędzając 1000 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie 9. Tak atrakcyjnie zaczyna się nasza piosenka dnia. Słoneczniki i konopie. To Happy Set. Ten mały chłopiec. Spokojnie, spokojnie. Słoneczniki i konopie. Happy Set, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Czy ja usłyszałem w tekście, gdzieś padło słowo plastik, prawda? Proszę bardzo, jest piosenka i o plastiku. Napisał, no i znowu będę żółwiem morskim przez pół dnia i będę to sobie śpiewał. Gdyby pan, panie Hubercie, chciał być żółwiem morskim przez cały dzień i słuchać sobie na wciąż na okrągło, to polecamy płytę karpiową Święta bez granic 2019. Tam trzy wersje karpia, pierwszy karp też jest na tej płycie, no i oczywiście to nagranie, czyli Barbara Pańska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Plastik. Muzyczny rozkład jazdy. Echu, echu, echu. Krystian Hemke. Pięknie powiedziane. Konkurs potem. Konkurs za chwilę. Dobrze. Emocje muszą sięgnąć zenitu, więc zaczniemy od wypatrywania wiosny. Młodzi wykonawcy, mniej znane nazwy. Czasem pierwszy koncert dla nie tylko mamy, taty i siostry. To i znacznie więcej proponuje corocznie poznański festiwal Spring Break. To i znacznie więcej wypadałoby powiedzieć, żeby dobrze zaakcentować tutaj sprawę. Rzeczywiście impreza z roku na rok zdobywa coraz nowe rzesze fanów i bardzo dobrze. Młodzi muszą się mieć gdzie pokazywać. I za chwilę będzie o nazwach tych artystów, pseudonimach, bo to też ciekawe zjawisko. Jeśli coś nowego i ciekawego ma się w polskiej muzyce pojawić, to jest spora szansa, że tam właśnie będzie można się o tym po raz pierwszy przekonać, tam, czyli w Poznaniu. No ale gwiazd też nie zabraknie i to jest taka bardzo sympatyczna mieszanka. Przyszłoroczna edycja Spring Break odbędzie się między 23 a 25 kwietnia. Do szczypty gwiazd imprezy, wśród których do tej pory znaleźli się Król Mrozu czy Julia Marcel, dołączyła właśnie Natalia Przybysz oraz Mary z Polski. A wśród innych mniej lub w określonych kręgach bardziej znanych, właśnie ogłoszonych wykonawców, znaleźli się Songbird, Cudowne Lata. Prawda, że piękna nazwa? Cudowne Lata, Kevin Arnold. No nie, to akurat artysta z Polski zapewne, albo artyści. Stach Bukowski, Bartek z piekła. Wiedziałem, że się spodoba. Nie z piekła rodem. Nowomowa. Też dobrze. Dobrze. Czy VHS? Wcale nie jest takie łatwe wymyślić dobrą nazwę, prawda? No, nie jest łatwe, zwłaszcza dziś, kiedy już wszystkie nazwy były. 8 dźwięków w gamie zagranych. Pamiętam kiedyś taki odcinek Cudownych Lat, jak Kevin Arnold grał w zespole. I wymyślali, i to chyba było Elektryczne Truskawki albo coś takiego. No, to zawsze jest taka też taki trend, żeby nazwać się właśnie w taki sposób... Poziomki, chyba tak. Poziomki. No dobrze, nieważne. Zastanawiasz się, jakby twoja kapela się nazywała? Do tej pory próbuję, ale jeszcze nie ustaliłem. Ja tak sobie zawsze myślałem, że mogłaby się nazywać tak, żeby wymieniający albo zapowiadający musiał być w pewnej kropce. Taki dla niego mały problem. Na przykład, a nie powiem nazwy. Kapela pod nazwą, a nie powiem nazwy. I teraz ktoś zapowiada, a teraz wystąpi przed państwem, a nie powiem nazwy. I to jest takie lekkie niedomówienie. No dobrze, Natalia sobie gra i śpiewa. My zapowiedzieliśmy Spring Break, a po nieco ponad roku od poprzedniego występu wróci do nas kalifornijski zespół Health. To jest naprawdę niesamowita muzyka, w którą trzeba się po prostu wsłuchać. Dźwięki, które produkują, szczególnie w wersji na żywo, mieściły się zwyczajowo do tej pory w zakresie między bardzo głośno, a uwaga, gdzie są zatyczki? Tymczasem planowaną na przyszły rok płytę zapowiada całkiem spokojna, jak na nich piosenka. Delicious Ape, nagrana do spółki z zespołem Shushu, to po mandaryńsku od razu powiem. 19 kwietnia, bo dlatego o tym mówimy, w klubie ZPT w Krakowie i dzień później w warszawskiej Hydrozagadce będzie można stawić czoła tej muzyce. I warto to chyba zrobić. Nazwę zespołu. No, bardzo Państwu dziękuję za podpowiedzi, ale Gang Marcela już jest. No właśnie, tak. To jedno, a też przypomniała mi się nazwa i to jest rzeszowski zespół Wańka Wstańka. No, czy bardzo to legenda, ładne. Proszę Oczywiście. Pana. No dobrze, to my w takim razie, już słuchając nie zespołu Health i Shushu, ale słuchając Stanisława Sojki, przypomnimy, że o tej wiośnie to dziś sporo w muzycznym rozkładzie jazdy, a dobiega końca powoli trasa koncertowa pana Stanisława, który również pojawia się w Karpiu. Oczywiście. To warto dodać zawsze. Mhm. Trasa promująca jego najnowszą płytę Muzyka i Słowa, czyli pierwszy od bardzo dawna, prawie że pierwszy w tym wieku zestaw piosenek, do których sam napisał to, o czym donosi w tytule. I tak, panu Stanisławowi zostały do zagrania jeszcze tak. Koncert w Łodzi, to już dziś. Pozdrawiamy Łódź oraz już po nowym roku 6 stycznia koncert w Warszawie, na dzień później w Katowicach i we Wrocławiu 30 stycznia. A gdyby ktoś z Państwa był łaskaw przyjąć od nas zaproszenie na występ w warszawskim Teatrze Roma, dużo nie mamy, ale proszę dzwonić 227 trójek. Czy nie zależy mi, zależy. Zależy mi, zależy, zależy mi. Stanisław Sojka, to teraz będę poprawionym, jeśli chodzi o zespół zakładany przez Kevina Arnolda. Chciałem przypomnieć, że ta nazwa to Elektryczne Buty. Skąd mi się te truskawki wzięły? Ja też tęsknię już za majem, czerwcem, tak. No dobrze, ale dziękuję panu bardzo. To w podróż ruszymy w takim razie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pytaliśmy Państwa o taką zagajkę w pociągu do nieznanego siedzącego obok, żeby o muzyce rozmowa się potoczyła. Bądź siedzącej obok. Tak, oczywiście. No i słuchacze podchwycili twoją wersję z Gansami, to znaczy ten pociąg się spóźnia jak Chinese Democracy Gansów, czyż nie, na przykład. No i podchwycili także ten taki motyw zdziwienia. O, Spice Girls się rozpadło, co też mogło być początkiem rozmowy, bo jednak zdaje się, że panie się zeszły. No i dalej były inne propozycje. Wszystkie. Nie wszystkie, tak. Jedna postanowiła chyba, że nie zajdzie się. Teraz, że te pociągi pędzą jak Slayer na koncertach 20 lat temu, była i propozycja wstań, powiedz, nie jesteś sam, szanuję. No i co? No i były takie bardziej rockowe, ale postanowiliśmy postawić na krótką taką, bo to zagajka musi być krótka, czyż nie? Czyż tak? Oczywiście. Gdyby tak ktoś odezwał się do nas, wsłuchany w ten stukot pociągu i powiedział: stukocze, tak metalowo, to zapewne rozmowa potoczyłaby się już o muzyce. Dlatego panu Rafałowi z Ełka bardzo serdecznie gratulujemy. Skąd? Ełku. No właśnie, niedźwiedź chyba tak mówi. Z Ełka jest ładniej po prostu. No. Bez całościałek. Ełk. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Krystian Hanke rozwiązał. No tak jest, a voucher powędruje do pana Rafała. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A jak państwo wiedzą, my dziś od samego rana w podróży, a dokładnie Tomasz Jeleński jest w podróży, jest w Rzeszowie. Rozmawialiśmy sobie już o pięknym pomniku, który zawsze wzbudza wiele radości. Rozmawialiśmy sobie o motocyklach i teraz będziemy państwa zachęcali do słuchania tego, co Tomek jeszcze ma do opowiedzenia o Rzeszowie i okolicach, bo będziemy tam przez cały dzień. Co jeszcze ciekawego, Tomku? Zejdziemy w prawie piekielne czeluści, bo dotrzemy do podziemi, które są pod kamienicami na rynku w centrum Rzeszowa. To będzie mniej więcej około 10.30 w audycji do południa, a zapraszamy do Trójki w wydaniu popołudniowym. Odwiedzimy jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek. Być może będzie taka piosenka "Ja i graję na garmoszkiem". A na koniec spróbuję wystartować i wylądować samolotem pasażerskim tutaj na pasie na lotnisku podrzeszowskim w Jasionce. O, to bardzo ciekawe. Tomasz Jeleński, słyszę, że miasto żyje, winda się nie leciła. Żyje. Nie, wszystko w porządku, już 3 kawy były o poranku, więc ja już jestem zrelaksowany. I obudzony. Tomasz Jeleński dziś w Rzeszowie i będziemy państwu przez cały dzień opowiadali właśnie o tym mieście. Za 8 minut 9. Obiecałem Tadeusza Nalepę na koniec audycji, no bo właśnie on stamtąd pod Rzeszowem się urodził. Mówimy do usłyszenia. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Ernest Zozłoń, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski, a po 9:00 Piotr Baron powie państwu dzień dobry. Myślę, że się ucieszę z Tadeusza Nalepy. Wystarczy liścia nie.